Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Były minister finansów w rządzie PO-PSL Jacek Rostowski przed komisją badającą aferę Amber Gold. Budząca kontrowersje inwestycja w Stobnicy na terenie Puszczy Noteckiej może zostać zatrzymana, mówił w Trójce szef resortu środowiska. Cztery osoby podejrzane o wyłudzenia 7 milionów złotych z VAT-u zatrzymały ABW i CBA. Od godziny przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold zeznaje były minister finansów Jacek Rostowski. Jego wyjaśnienia dotyczą działalności administracji skarbowej w sprawie tej firmy. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Powiedz, co ujawnił były szef resortu finansów. Jacek Rostowski zeznał m.in., że sprawa Amber Gold i powiązanej z firmą spółki OLT Express nie interesowała go do kwietnia 2012 roku. Wtedy to, jak powiedział były szef resortu finansów, dostał notatkę z ABW z informacją o nieprawidłowościach w obu podmiotach oraz o podejrzeniu piramidy finansowej. Myśmy wtedy nie wiedzieli i ja nie myślałem, że ta część finansowa tego problemu, czyli że sama piramida finansowa może być taka duża. Dlatego też resort finansów jeszcze przez długie tygodnie niewiele robił w sprawie Amber Gold. Dopiero pod koniec sierpnia 2012 roku, jak zeznał Jacek Rostowski, w trakcie przygotowywania się do przedstawienia informacji w Sejmie na temat działań służb skarbowych w sprawie Amber Gold, były minister uświadomił sobie rozmiar problemu, a wtedy trwała już m.in. kontrola finansów Amber Gold. Dziękuję, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Budząca kontrowersje inwestycja w Stobnicy na terenie Puszczy Noteckiej może zostać zatrzymana, tak mówił w Trójce szef resortu środowiska. Henryk Kowalczyk dodał, że może się to zdarzyć, jeśli okaże się, że decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę była sprzeczna z prawem. Z rażącym naruszeniem prawa takie decyzje można wycofywać i wtedy będzie zatrzymanie budowy, ale to nie przesądzam na dziś, ale jeśli decyzja jest wydana z rażącym naruszeniem prawa, decyzja może być cofnięta. Ocenę, czy prawo zostało naruszone, wyda zespół kontrolny. Każde jednak cofnięcie decyzji może być zaskarżone do sądu, dodaje minister Kowalczyk. Badamy sprawę. Ja zleciłem kontrolę Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska dotyczącej sposobu wydawania decyzji, bo to też jest niezwykle ważne. No i tej oceny oddziaływania na środowisko, która jest niezwykle istotna w tym przypadku. Zezwolenie na budowę zamku w Puszczy Noteckiej wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu. Inwestorem 15-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego jest spółka DJT. Właściciel firmy tłumaczy, że inwestycja realizowana jest zgodnie z prawem, o czym mają świadczyć zezwolenia na budowę. Budynek powstaje na obszarze Natura 2000. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Cztery osoby podejrzane o wyłudzenie około 7 milionów złotych z VAT-u zatrzymały ABW i CBA. Według śledczych zatrzymani, działając w latach 2015-16 w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzali podatek poprzez wprowadzanie do obiegu fikcyjnych faktur na zakup paneli słonecznych. Grupa działała na terenie kraju oraz w Czechach i na Słowacji. Czescy żołnierze dołączyli do dowodzonej przez Niemcy wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej na Litwie. Decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki swoimi wojskami parlament Czech podjął pod koniec zeszłego roku. Służbę rozpoczęło 240 Czechów, którzy do bazy w Rukli przybyli pojazdami wojskowymi Pandur 2 i zabrali ze sobą 30-milimetrowe działa oraz pociski przeciwpancerne Spike. Większość żołnierzy pochodzi z 41. Batalionu Piechoty Zmechanizowanej stacjonującej w północno-zachodnich Czechach. Kilka dni temu szef litewskiego resortu obrony Raimund Askarobis podkreślał, że wzmocnienie przez czeskie siły flanki wschodniej jest jasnym sygnałem pokazującym, iż sojusz jest silny, zjednoczony oraz gotowy do przeciwstawienia się każdemu zagrożeniu. W Rukli czescy żołnierze zostali powitani przez pułkownika Mindaugasa Steponawiciusa z litewskiej brygady zmechanizowanej Żelazny Wilk, który mówił, że strona litewska zapewni jak najlepsze warunki do pracy oraz szkoleń. Na Litwie służy ponad 1200 żołnierzy. Oprócz Czechów stacjonują tu Belgowie, Chorwaci, Holendrzy, Norwegowie, Islandczycy i Luksemburczycy. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Co najmniej 12 cywilów zginęło w atakach na Nawę, ostatnie miasto kontrolowane przez rebeliantów w prowincji Dara na południu Syrii. Takie informacje przekazuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. W Nawie doszło do bombardowań i ostrzał. Nie wiadomo jednak, czy dokonały je syryjskie siły rządowe, czy sprzymierzone z nimi siły rosyjskie. W rozpoczętej 7 lat temu wojnie domowej w Syrii zginęło już ponad 350 tysięcy ludzi. Miliony straciły dach nad głową. To był serwis Trójki. Pochmurno, choć z przejaśnieniami. W całej Polsce opady deszczu, które na zachodzie i południu mogą być intensywne, lokalnie burze nawet z gradem i wietrznie.

Niektórzy mówią inspirację, inni, że jeszcze inaczej. Greta Van Vliet. Zostawmy to bez komentarza. Państwo są czujni, naprawdę. Proszę uprzejmie, zaraz tylko muszę znaleźć ten kontakt. O. Poproszę o tytuł utworu Roisin Murphy, która zaśpiewa Overpowered. Tak zatytułowana była ta piosenka. Jest 12 minut po 11. Gdyby Państwo zobaczyli tę płytę, jaka jest porysowana, tak często była odtwarzana. Mexican Radio i zespół Uolo Voodoo, rok 1982. Panie Hirku, nie wiem, czy przegapiłem ogłoszenie wyników dzisiejszego konkursu. Pozdrawiam serdecznie, Michał. Nie, nie przegapił Pan, Panie Michale. Dzięki za czujność i już podaję, że płyty tygodnia otrzymują Pani Marta ze Ślesina i Pan Maciej z Gdańska. Także przykro mi, Panie Michale, niestety dzisiaj się nie udało, ale zapraszamy jutro. Teraz zapraszam Państwa na materiał, który przygotowała Wioletta Myszkowska. Czy da się namalować muzykę? Czy da się nagrać dzieło sztuki? Malarka Angela Bermudez i Austin Wintry, kompozytor muzyki do gier wideo, autor jedynej w historii ścieżki dźwiękowej do gry wideo nominowanej do nagrody Grammy, nieraz już dali improwizowany koncert, na którym nowa muzyka i nowy obraz powstawały jednocześnie. Tym razem wystąpili w Polsce podczas tegorocznego festiwalu muzyki filmowej w Krakowie i opowiedzieli o tym pani Violetcie. Wierzę we współpracę. Jest wiele przedsięwzięć, przy których trudno się pracuje z innymi, ale w tych przypadkach, w których jest to możliwe, uwielbiam to robić. We actually don't know what we're going to do right there on the stage. We are like blank. Nigdy nie wiemy, co wydarzy się na scenie. Wchodzimy na nią zupełnie puści. Nie zaczyna się od pomysłu, tylko od tego, co czujemy w tej chwili. What are we feeling in the moment? Kiedy maluję bardzo szybko, Austin również naciska klawisze w tym samym rytmie. To zabawne, ale i przerażające, ponieważ nie mam pewności, czy nie zaskoczy mnie jakąś dziwną melodią, na którą będę musiała jakoś zareagować. Jeśli Austin ma chęć zagrać coś mrocznego albo smutnego, używam błękitów i fioletów. Widownia to rozumie, nawet jeśli obraz nie ma jeszcze kształtu. Podobnie jest z ładnymi i radosnymi nutami. Wtedy wykorzystuję odcienie bieli, żółcienie, czerwienie i pomarańcze. I try to make sure that my interests are in a lot of areas outside of music, so that I am inspired by people who have nothing to do with what I do. Staram się upewnić, że moja ciekawość wykracza poza muzykę. Staram się inspirować ludźmi, którzy nie robią tego, co ja, absorbować to, czego mogę się od nich nauczyć. Angela i jej sztuka to idealny przykład. To, co robi, nie ma nic wspólnego z muzyką, a sprawia, że chce być lepszym artystą. Myślę, że przez to moje szanse na stworzenie czegoś dobrego są większe, niż gdybym pracował wyłącznie głową, gdybym usiadł i pomyślał, okej, to powinno zabrzmieć tak, tak i tak. Gdybym oparł swoją twórczość na własnym ego. Czasami gramy z innymi muzykami i wtedy muszę zdecydować, za kim mam podążać w danym momencie. To oczywiste, że każda osoba ma inny punkt widzenia, czuje inaczej i inaczej myśli. Muszę się do tego dopasować. Występ z trzema innymi kompozytorami bardziej przypominał jazzową improwizację niż romantyczny koncert fortepianowy. Ich obecność wiele zmieniła. Instead of a romantic piano, you know, it changed the idea a lot. Sometimes you can't trust in what you see. Występując w ten sposób, czasami nie możesz ufać temu, co widzisz w danej osobie. Musisz wczuć się w ich emocje. Mogą być związane z ich rodziną, problemami w pracy. Dlatego, że koncert jest improwizowany, możesz dostrzec odbicie tych spraw w ich muzyce. It's because it's improvised, you get to see that reflected. Kolaboracja z innymi artystami pozwala mi trzymać swoje ego poza nawiasem. Oni wnoszą rzeczy, których nie wymyśliłeś. Im więcej ich wchłoniesz, wykorzystasz, im bardziej je rozwiniesz, tym lepiej dla waszej sztuki. Tak myślę. Wydaje się, że to właśnie przyszłość sztuki w ogóle, czyli łączenie się różnych kategorii muzyki z malarstwem i jeszcze z innymi dziedzinami sztuki. Wioletta Myszkowska przygotowała materiał koncerty malowane. Mówiłem, że będziemy wracali do muzyki francuskiej, tym razem duet R, który debiutował 21 lat temu albumem Moon Safari. Docierają do nas różne płyty polskie, ale przyznam się szczerze, że po Kiniorze takiego albumu jak ten nie spodziewałem się. Co się czuje? Słuchaj zawsze głosu serca, hej. Ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie, hej. Silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher, silne drzewa głaszcze, hej. Reggae Sound i Nalepa Lep. Chciałem oddać hołd Tadeuszowi Nalepie, z którym miałem zaszczyt kiedyś grać, oraz Bogdanowi, z którym mam przyjemność współpracować do dzisiaj. Napisał na okładce płyty Kinior, jedna z najbardziej, no, można powiedzieć, szalonych postaci w polskiej muzyce. Kingdom of love, you're the one that I... 28 czerwca 1980 roku ukazał się jeden z najbardziej, moim zdaniem, niedocenionych albumów wszechczasów, Underwater Moonlight, zespołu The Soft Boys. Mieszanka psychodelii z punkiem i nową falą dała taki właśnie niesamowity efekt. Fragment tego właśnie albumu. Zapraszamy do reklamy. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11:34. Nauka. Słuchania. Moda na płyty winylowe trwa w najlepsze. Korzystają na tym również producenci gramofonów. Czasem jednak zdarza się tak, że nie ma potrzeby zakupu nowego sprzętu, bowiem gdzieś na strychu bądź w piwnicy leży i czeka na wskrzeszenie gramofon naszych rodziców czy dziadków. Dziś kilka podstawowych wskazówek o tym, co zrobić, zanim po wielu latach nastawimy płytę winylową. Michał Margański. Na temat profesjonalnego ustawienia gramofonu można napisać książkę. To temat rzeka, ale myślę, że na bardzo zaawansowane technicznie szczegóły przyjdzie czas, wtedy kiedy Państwo mocno wkręcą się już w tę winylową przygodę. Pomówmy o podstawach i najważniejszych parametrach, które należy wziąć pod uwagę, kiedy chcemy wskrzesić poczciwego staruszka. Warto uczulić nowicjuszy gramofonowych, że jeżeli odkopiemy taki gramofon właśnie gdzieś tam po rodzicach, po dziadkach, żebyśmy zajęli się nim od strony technicznej, nie? Po prostu położyli płytę i grali, bo się może okazać, że wkładka jest zamontowana, ale tej igły nie ma i położeniem jakby ramienia na płytę bez igły uszkodzimy sobie płytę. Nie daj Bóg jakiegoś tam białego kruka, czy jakąś tam fajną płytę, bo uszkodzenie płyty jest niestety dość łatwe. Mówi Adam Kiliańczyk, audiofil, kolekcjoner starych zestawów Hi-Fi, miłośnik płyt winylowych i właściciel sklepu ze sprzętem audio. Stary gramofon wymaga pewnych zabiegów, takich podstawowych, prawda, jakiegoś tam nasmarowania, wyczyszczenia, zakonserwowania, żeby go po prostu nie zacząć, nie uszkodzić w pierwszych godzinach odpalenia. Po wstępnym wyczyszczeniu i nasmarowaniu zwróćmy uwagę na adapter, czyli ramię gramofonu, przy którym znajduje się kilka ważnych pokrętł. Jedno z nich to tak zwany anti-skating, stabilizujący ramię. Stabilizujący w ten sposób, aby nie uciekało ono ani na zewnątrz, bo przecież zadziała tutaj siła odśrodkowa, ani żeby nie popaść w skrajność i nie doprowadzić do sytuacji, kiedy ramię będzie kierowało się do środka talerza. Bardzo prostą metodą, a zarazem skuteczną, jest ustawianie antyskatingu na tak zwaną pustą ścieżkę, prawda? I jeżeli mamy pusty trakt na płytce, doprowadzamy działanie tej siły do tego momentu, żeby ramię nam ani nie leciało do środka osi talerza, ani na zewnątrz. Najistotniejszy jest odpowiedni nacisk igły na płytę. Jeżeli będzie on niewłaściwy, będziemy mieli zaburzony odczyt płyty i możemy skrócić żywotność wkładki, a dokładnie igły. No a przy okazji możemy też zniszczyć sobie płytę. Jest jeszcze wysokość ramienia, zwana VTA. Jest jeszcze ustawienie azymutu, ustawienie trakcji, ustawienie przesięgu. No i oczywiście odpowiednie wypoziomowanie tego gramofonu. To też jest jakby to, od czego powinniśmy zacząć. W tym celu wykorzystajmy maleńką poziomicę. Ale jeśli nie chcą Państwo wydawać pieniędzy na takową, to proszę sprawdzić, czy przypadkiem w smartfonie, którym dysponujemy, nie ma takiej elektronicznej poziomicy. Wiele telefonów posiada takową. Dziś kilka wskazówek od nas dla Państwa. Mam nadzieję, że to będzie miły początek przygody z gramofonem, pamiętającym wiele cennych płyt. Mówił Michał Margański, a teraz oczywiście musi być płyta winylowa. Zatem na naszym studyjnym gramofonie marki Mechlabor SL-102 leży już płyta winylowa zespołu Telepop Music. I brought you something close to me, left with something new, see through your head. On my dreams, there's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe. Just believe another day. potrzeszczało i tak miało być. Pan Marek zapytał, a wkładka jaka? Już uprzejmie donoszę. Wkładka w firmy EMT, model TSD15. Firma niemiecka EMT. Jest za 17 minut południe. To była trójmiejska formacja, która nazywa się Ortalion. Apollo is starting over, to tytuł tego nagrania. Open in your mouth, removes all doubt. to był Thundercat. Artysta pochodzący z Kalifornii, z Los Angeles. Bardzo młody, znakomity kontrabasista i basista, grający na takich dziwnych tych basach wielostrunowych. Był w Polsce niedawno i powiem szczerze, był to jeden z najlepszych występów ostatnich 2-3 lat, jaki widziałem. Niezwykle emocjonalny. A jego najnowszy album, cały czas zatytułowany Drunks, wydany zwłaszcza na w takiej wersji na płytach 10-calowych. O. Brzmi niesamowicie i tacy zagorzali audiofile uznają, że to jest jeden z najlepiej nagranych albumów wszechczasów. Thundercat, album Drunk. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Ale nas pan przygotował do festiwalu Audio River, który już za parę dni nóżka tupta całą audycję. Pani Julia, bardzo dziękuję pani Julio. Chociaż rzeczywiście o Audio River, festiwalu Audio River nie wspominałem dzisiaj za wiele. Daria, która przed chwilą pięknie zaśpiewała jak zwykle, Daria Zawiałów, wystąpi natomiast na naszym festiwalu Lata z Radiem 26 sierpnia w Gdyni. Czas się już niestety żegnać z Państwem. Jeszcze sprawdzam, czy już wszystko powiedziałem. Tak, wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bezustannie patrzyłem na